Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 września, minęła siódma. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowa umowa koalicyjna staje się faktem. Wczoraj została podpisana przez liderów Zjednoczonej Prawicy. Zakażenia koronawirusem ponownie blisko rekordu. Wczoraj było ponad 1500 zachorowań. Polak Jan Błachowicz został mistrzem mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Po kilkutygodniowych negocjacjach liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nową umowę koalicyjną. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji prasowej, że zawarcie umowy to dobra wiadomość, bo jak mówił, oznacza to, że trzy kolejne lata będą dobre dla Polski. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział, że ostatnie 5 lat było dobrym czasem dla Polski i Polaków. Wyraził nadzieję, że dzięki umowie także kolejne lata będą owocne. Wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować, szanując decyzję Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę, szanując wzajemnie swoją podmiotowość i szanując wspólne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie. Z kolei Jarosław Gowin powiedział, że po rekonstrukcji w rządzie będzie 14 resortów. Porozumienie, jak wskazał lider tej partii, ma odpowiadać za gospodarkę. Wczoraj zarejestrowano w Polsce 1584 zakażenia koronawirusem. To 3 mniej niż w ostatni piątek, gdy padł dobowy rekord. Zmarły kolejne 32 osoby, które były zakażone patogenem, a 586 wyzdrowiało. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie małopolskim, 259, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na przykład województwo małopolskie, są to ogniska głównie zorganizowane, czyli głównie DPS-y, szpitale. Mamy także jedno ognisko w teatrze. Wiceminister podkreślił, że na COVID-19 chorują również osoby młode i dotychczas zdrowe. Pacjenci ci to są najczęściej osoby między 70 a 80 rokiem życia, które umierają na COVID, ale także mamy dość liczną grupę osób, które do tej pory nie chorowały, nie miały żadnych dolegliwości, były osobami zdrowymi, młodymi, a jednocześnie zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 85 980. Zmarły 2424 osoby, a wyzdrowiało 67 326 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Jan Błachowicz, mistrzem mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Podczas walki w Abu Zabi Polak przez techniczny knockout pokonał Amerykanina Dominika Reyesa. Tym samym zdobył pas w wadze półciężkiej. Polacy, dziękuję za wsparcie, czułem tę moc, dziękuję bardzo, powiedział Błachowicz po walce. Rozstrzygnięcie nastąpiło pod koniec drugiej rundy. Najpierw Błachowicz trafił ciosem lewą ręką na głowę, przeciwnik przewrócił się na deski, a później serią uderzeń z góry zakończył rywalizację. Błachowicz jest drugim Polakiem po Joannie Jędrzejczyk, który został mistrzem UFC. Pomoc noworodkom jest głównym zadaniem nowego programu Polskiej Misji Medycznej. Organizacja rozpoczęła szkolenia lekarzy i pielęgniarek w Tanzanii, a w planach ma podobne działania w Birmie. Będzie też kupować sprzęt dla szpitali w tych krajach. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szpital w Nyangao na południu Tanzanii to jedna z placówek, którą opiekuje się Polska Misja Medyczna. Rodzących kobiet jest mnóstwo, a szpital nie ma potrzebnego sprzętu. Opatrunków, gazików, plastrów, gipsu. Nie ma na przykład pościeli w łóżkach. Pacjenci leżą bezpośrednio na materacach. Mówi Piotr Taborowski, lekarz, który w ramach programu Polskiej Misji Medycznej pojechał do Tanzanii. Każdego roku na świecie umiera 2,5 miliona dzieci w pierwszym miesiącu życia. Te pierwsze 4 tygodnie decydują o tym, zwłaszcza tutaj w Afryce, czy to dziecko przeżyje, czy będzie się prawidłowo rozwijać, czy jednak niestety będzie niepełnosprawne bądź umrze. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. W afrykańskiej Tanzanii polscy lekarze nie tylko pracują w szpitalach, ale także jeżdżą po wsiach, by szkolić matki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska misja medyczna zbiera pieniądze na pomoc noworodkom w ramach programu Inkubator Nadziei. Szczegóły zbiórki można znaleźć na stronie internetowej organizacji pmm.org.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu. Padać będzie głównie na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Temperatura maksymalna od 10-15 stopni. Cieplej na Wybrzeżu, Pomorzu i na północnym wschodzie od 16 do 23. Chłodniej w rejonach podgórskich około 9. W całym kraju wiecznie, wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam raz jeszcze. Z cyklu koncertów w Zamku Królewskiego w Warszawie nie tylko klasycznie, pod patronatem Polskiego Radia, dziś w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana o godzinie 15 odbędzie się koncert z historią. Aby ją przedstawić, dziś wędrujemy pomiędzy warszawskim Zamkiem Królewskim a Neapolem. Son tutti lì accanto a lei, da quando un grido li avvertì, sta per morire la mamma. Son tutti lì accanto a lei, tutti i suoi figli sono lì, con quello che lei maledì, tornato a braccia per dare. Tutti i bambini sono là, intorno a lei che se ne va, nei loro giochi più non c'è il gioco bello dei perché. Alla mamma. E la riscaldano di baci, di sguardi dolci ed infelici, sta per morire la mamma. Santa Maria piena di grazia, la statua è là giù nella piazza, e voi tendendole le braccia cantate già Ave Maria. mondo bassa voce perché si possa addormentare come un bambino quando è sera cantando già Ave Maria. Jesteśmy w Zamku Królewskim w Warszawie. To nasza taka pierwsza muzyczna wycieczka w to miejsce i mamy nadzieję, że to dopiero początek naszych muzycznych opowieści. Z Zamku Królewskiego przed godziną siódmą przewędrowałyśmy razem z moim gościem, panią Aleksandrą Busztą-Bąk, do Katedry Warszawskiej, gdzie dziś niezwykły koncert w ramach cyklu Nie tylko klasycznie. Koncert trzech mszy ojca Dolindo. Pani Aleksandro, zakończmy opowieść o tym, jak to się zaczęło. Finał dzisiaj, a zaczęło się półtora roku temu, tak naprawdę już. Dostałam z Neapolu, ksiądz profesor przywiózł mi partytury, to były partytury sześciu mszy na chór i organy. Od razu było wiadomo, to znaczy ja, jak sobie tak przewertowałam nuty, to od razu stwierdziłam, że to jest nierealne wykonanie wszystkich sześciu mszy. Po pierwsze dlatego, że koncert byłby za długi. Po drugie dlatego, że też na siłę uszczęśliwianie ludzi, mam na myśli słuchaczy, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zaciekawić, dać ładną, miłą próbkę takiej twórczości, ale nie, no przepraszam za słowo, katować muzyką podobną w wyrazie i w wydźwięku do siebie, to nie miał być maraton. To nie miał być maraton. Ja miałam półtora roku temu pierwsze podejście do jednego zespołu chóralnego, no ale niestety pandemia zmusiła nas do zmiany planów, ponieważ nie było możliwości prowadzenia prób. Pod koniec lata musiałam się zacząć szukać innych wykonawców, bo jeszcze liczyłam na to, że w ciągu lata coś się wyklaruje, wyjaśni, ale to się nie udało. Kolejni wykonawcy też właściwie nie z podobnych powodów, czyli niemożności przeprowadzania prób stacjonarnych, grupowych, zespołowych, odmówili po pierwszym takim zainteresowaniu, niestety powiedzieli, przykro nam, ale nie zrobimy tego. A ponieważ z panem Jakubem Szafrańskim, no i właśnie pomyślałam o panu Jakubie Szafrańskim, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, wziął ode mnie te partytury, zdecydowaliśmy się, ponieważ tam były po dwie msze bożonarodzeniowe, pasterskie, dwie żałobne i dwie ku czci Najświętszej Marii Panny. Zdecydowaliśmy się, że absolutnie połowę robimy, czyli po jednej z każdego rodzaju. No i tutaj już zostawiłam wolną rękę panu Jakubowi. To on zdecydował, które z każdej dwójki mszy wybieramy. I tak to wyglądało. To teraz połączymy się z panem Jakubem Szafrańskim, dyrygentem chóralnym, kompozytorem młodego pokolenia, jednym z ciekawszych, Agnus Dei. Zgodnie z obietnicą i zapowiedzią łączymy się teraz z panem Jakubem Szafrańskim, dyrygentem, kompozytorem i osobą, która tak naprawdę zadecydowała o twarzy tego koncertu, muzycznej twarzy koncertu. Witamy pana pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Dziś o godzinie 15 usłyszymy trzy msze kompozytora, a właściwie człowieka, który z kompozycją zupełnie nie jest kojarzony. Kiedy usłyszał pan propozycję z Zamku Królewskiego, aby zająć się sześcioma partyturami zupełnie nieznanej postaci, to jaka była pana pierwsza reakcja? Nie wiedziałem za bardzo w ogóle, co to za kompozytor, co to są za utwory. Zostało mi to przedstawione bardziej w takiej perspektywie pracy człowieka, który zasłynął swoimi osiągnięciami w teologii, swoimi osiągnięciami w pracy duchowej. No i stąd kojarzyłem tego kompozytora, którym jest ksiądz Dolindo. I właściwie to jest wejście w coś nieznanego, no co ja bardzo lubię i chyba każdy artysta lubi wchodzić w takie obszary, które są niezbadane. Nie zawsze się okazuje to szczęśliwą drogą, bo czasami się trafia na nie zawsze atrakcyjne utwory albo no różnie, prawda, ludzie piszą, ale ta doza ciekawości, tajemniczości, nieznanego czegoś i nieodkrytego jest zawsze pociągająca, więc z chęcią się zaangażowałem, żeby poznać bliżej tę twórczość. Szukaliśmy godzinnego koncertu, to trzeba było wybrać trzy msze, no i to jest, była sześć mszy, więc w ogóle msze wykonywane po sobie to jest niezbyt fortunny układ koncertu, który no, stawia słuchacza przed cały czas tą samą formą, tym samym tekstem. Więc wybranie trzech mszy, które będą po sobie wykonywane i żeby to było atrakcyjne dla słuchacza, no to jest jakiegoś rodzaju, myślę, wyzwanie. Czyli będziemy mogli wysłuchać dzisiaj trzech mszy przygotowanych na różne sytuacje liturgiczne, różne wydarzenia kościelne? Tak, i tutaj to też zaważyło, żeby te msze się od siebie różniły. To zaważyło w tej decyzji doboru. Pierwsza msza jest to msza pastoralna, melodia popularna, jak to kompozytor dopisuje, i msza jest zdecydowanie przeznaczona na okres Bożego Narodzenia, nawet jest ukryta w części Gloria, jest ukryta kolęda włoska, druga msza, jedna z tych trzech gregoriańskich, i ona jest dedykowana Najsłodszej Marii Pannie. Ona właśnie przez to, że ma ten chorałowy charakter, bardzo się wyróżnia, zwłaszcza od tej takiej sielanki pasterskiej, bo mamy długie frazy wyjęte wprost z chorału gregoriańskiego z akompaniamentem organowym i to powoduje w ogóle oddalenie się w jakieś mroczne wieki średniowiecza. A trzecia msza jest to rekwiem. Rekwiem, które jest najciekawsze, jeżeli chodzi o dobranie różnych środków, które tutaj ksiądz Dolindo zastosował zarówno w organach, jak i w chórze. Jest to jeszcze tekst rekwiem przedsoborowy z sekwencją Dies Irae w środku, więc ta sekwencja zawsze bardzo pobudzała kompozytorów. Wyobraźnie. Tak, i Mozarta na przykład. Znamy świetnie to Dies Irae, które jest niezwykle emocjonalne i ten dzień gniewu, dzień sądu zawsze gdzieś tam oddziałuje na kompozytorów, a niektórzy decydują się tylko na rekwiem, żeby to Dies Irae napisać. Panie Jakubie, a jak to Dies Irae zrozumiał, poczuł ojciec Dolindo? Nie jest ono takie straszne, jak często kompozytorzy próbowali, bo już tej Dies Irae nie spotyka się w opracowaniach po Soborze Watykańskim. To kompozytorzy zwykle właśnie to opisywali jako coś niezwykle strasznego, w sensie muzycznie opisywali. Jest to bardzo majestatyczne. Nie ma tam takiego strachu? Szukania, tak, strachu i jakiegoś takiego szukania takiego wrażenia, wywijania na słuchaczu, który miałby tutaj właśnie zaraz się zatrwożyć niezwykle. Bardziej monumentalnie on podchodzi do pewnego majestatu Boga Stwórcy, niżeli do tego straszenia nim. Jest parę takich Dies Irae ciekawych zagrań księdza Dolindo, na przykład Tuba Mirum, gdzie ta trąba sroga, która ogłasza ten dzień sądu, jest też melodycznie przedstawiona w sposób ciekawy, z trytonem w środku, czyli takim dysonansem, który rzeczywiście pokazuje, że ta trąba gdzieś tam rezonuje mocniej i ogłasza coś nietypowego, tak? Tutaj ksiądz Dolindo szczególnie w Dies Irae wykazał się dużą inwencją. Czy czytając partyturę można dowiedzieć się czegoś o nim samym, o tym jak myślał, co mówił, co chciał przekazać? To jest bardzo ciekawe w ogóle takie studium patrzenia na to, jak interpretowany jest tekst przez kompozytora. Bo patrząc na te nuty, to widać, jak właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, niektóre słowa są obdarzone specjalną troską muzyczną. We wszystkich mszach, no właściwie w tych dwóch pierwszych, gdzie jest credo, to ten szczególnie troską obdarzony jest fragment wcielenia Boga w człowieka, czyli przyjęcia ludzkiej postaci przez Boga za sprawą Maryi i Panny, i to jest miejsce, gdzie no niezwykle dużo jest różnych melodycznych i muzycznych pomysłów, które się przewijają na tym jednym słowie albo na paru słowach w obrębie tej treści. Czy to może oznaczać, że ta kwestia wcielenia była dla ojca Dolindo jako niego też bardzo ważna? Tak, no jest też taka tradycja, że niektóre zespoły w ogóle wykonawcze ten właśnie fragment bardzo specyficznie traktują i chyba no jest też taka tradycja wykonawcza i wśród kompozytorów, że ten fragment jest traktowany specjalnie. Ale jeszcze, no myślę, że to jest w ogóle taka tajemnica niezwykła, którą ksiądz Dolindo w jakiś sposób przeżywa wyjątkowo, czyli no wstąpienie tego naszego Stwórcy do ludzi, tak? Taka tajemnica, którą ksiądz Dolindo tutaj bardzo przeżywa tę tajemnicę, ale też jest parę innych takich słów, które spostrzegłem, że bardzo wytłuścił, można powiedzieć, wyszczególnił w swojej muzyce. To jest samo zbawienie, kiedy się pojawia wątek zbawienia, to też jest bardzo szczególnie potraktowany. Podobnie jest z pokonaniem śmierci. Kościół Święty, kiedy pod koniec credo jest wyznanie wiary w jedyny Kościół powszechny, to też jest on tutaj w jakiś tam sposób dłużej poprowadzony fragment muzyczny, który oddaje więcej czasu, ale również i uwagi, prawda? Bo to jest, im więcej muzyki dajemy na jakiś fragment tekstu, tym więcej uwagi jakby przykładamy do niego. To takie słowa, które są u ojca Dolindo ważne. No i śmierć krzyżowa, cierpienie za nasze grzechy i to są takie jeszcze oddzielny rozdział, można powiedzieć, ta śmierć krzyżowa i cierpienie za nasze grzechy, bo historia ojca Dolindo jest taka jego własna historia, która gdzieś tam bardzo silnie jest wokół cierpienia skupiona, to myślę, że w tych mszach fragmenty tekstu związane z cierpieniem są wyrażone w sposób szczególny. Są to bardzo ciche, wolne i często dysonujące, ciche, wolne i dysonujące fragmenty, więc daje to no, takie specyficzne przeżycie tego cierpienia, śmierci krzyżowej, którą opisuje w mszach ksiądz Dolindo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mamy nagrań mszy księdza Dolindo, ale zostało zarejestrowane oratorium napisane po śmierci innego włoskiego duchownego, wizjonera, wielkiej postaci i twórcy idei oratoriów. I z tego oratorium symfonia. To są utwory, które miały być dziełami wykonanymi w sali koncertowej, czy dziełami użytkowymi do liturgii? To jest bardzo istotne podczas, myślę, odbierania tych wszystkich trzech mszy. Nie jest to zbiór koncertujących, monumentalnych mszy. Są to msze dla ludzi, dla liturgii, dla użytku, żeby służyły liturgii i one się wpisują w taki nurt odnowy muzyki liturgicznej, tak zwany cecyliański lub ratyzboński, to różne nazwy, które na początku XX wieku przybierał na sile. W Polsce też się bardzo silnie rozwinął. Mieliśmy bardzo wielu przedstawicieli, Surzyński, Maklakiewicz, jeden, drugi, trzeci. Więc to jest nurt, który w Europie w XX wieku był bardzo silny, czyli nurt muzyki liturgicznej, użytkowej. Nie takiej koncertującej, jak na przykład mamy mszę Mozarta, Beethovena, gdzie Kyrie trwa 15 minut. Gloria i nigdy kolejne. Z wiernych nie jest w stanie wykonać. Tak, i Karajan tam dyryguje i w ogóle jest wielka pompa. To nie. Bardziej chodzi o skupienie się właśnie na tekście, na liturgii, na tym, żeby móc się tym pomodlić, tą mszą. No więc jest to bardzo idąca w tym duchu przemiany liturgii muzyka, która ma służyć właśnie mszy, a nie koncertowaniu i popisywaniu się, można powiedzieć, kompozytora i muzyków. Panie Łukaszu, czyli ma być prosto, zrozumiale, ale jednocześnie na pewnym wymaganym poziomie? Na pewno prosto, na pewno zrozumiale i teraz z tym poziomem. No właśnie. Jak to jest z tym poziomem? Bo powstawało bardzo wiele mszy w XX wieku właśnie w tym nurcie, które no poziomem niestety nie mogły się pochwalić za wysokim. Bo jak poszło hasło takie, że piszmy prosto, piszmy przystępnie, no to powstało dużo, jak to Wiechowicz mówił, polski kompozytor muzyki churalnej, że zaczęły powstawać liczne mszydła. Tak dość pejoratywnie nacechował te kompozycje, bo każdy się brał za to i nie zawsze ze smakiem. Tutaj u księdza Dolindo ten smak można znaleźć. Poziom, uważam, pomysłów jest niezły. Im dalej, tym lepiej, w sensie podczas koncertu będzie, przede wszystkim są różnorodne, to jest dobre. Msze ojca Dolindo, charyzmatyka, mistyka, teologa i jak się okazuje również kompozytora, po przygotowaniu, po wybraniu tych trzech mszy, czego pan dowiedział się o samym kompozytorze? No nie słyszałem nigdy o tej twórczości księdza Dolindo i raczej myślałem, że to nie będzie jakaś muzyka, która będzie warta pokazania, ale przekonała mnie, jak szedłem w nią. Bardzo fajny jest właśnie pomysł, że to nie jest trudne, a jest ze smakiem i jest ciekawe. To też na wielki plus. Zobaczyłem też dużą, zaskoczyła pozytywnie mnie też ta możliwość wykonania tego przez na przykład chóry amatorskie. Muzyka żyje, kiedy jest wykonywana. I ta ma dużą szansę na to, żeby być wykonywana, bo jest przystępna. Najbardziej mnie to rekwiem chyba zachwyciło. Jeżeli chodzi o właśnie te duchowe kwestie, to zapoznałem się z historią, z książką o księdzu Dolindo i tak też rzeczywiście zbadałem, można powiedzieć, jego osobę. No, tak jak mi się wydaje, normalnie powinno wyglądać przygotowanie do koncertu, czyli jednak poznanie kompozytora, przynajmniej podstawowej jakiejś tam zakresie. I rzeczywiście dużo tych biograficznych historii gdzieś tam można odnaleźć w interpretacji, szczególnie w tej warstwie cierpienia, gdzieś tam czuć te połączenia biograficzno-muzyczne, co też jest bardzo przyjemnym dla dyrygenta takim odkryciem, można powiedzieć, kiedy zaczyna się wszystko schodzić i składać. Znaczy, że jakby dobrą stronę się podąża w tych poszukiwaniach, kiedy zaczynają się składać te różne elementy, które się zaobserwowało w muzyce z tymi biograficznymi. I to jest taka pewnego rodzaju satysfakcja, że dobrze się podąża albo wykonuje swoje przygotowania. To chyba to, czyli to, że te msze były, a pamiętam, zaskoczyło pozytywnie. Msze są ładnie napisane, dobrze, są ciekawe, różnorodne, są przystępne, rzeczywiście służą liturgii i w jakimś tam stopniu nawiązują do, no, na tyle, na ile sobie to możemy oczywiście jakoś wyobrazić albo połączyć, sami możemy to jakoś tam dopowiedzieć to, ale jest to połączenie biografii, pewnych zdarzeń z życia ojca Dolindo z interpretacją muzyczną tekstu, który jest w mszach. Pan Jakub Szafrański, dyrygent i kompozytor, który wybrał dla nas na dzisiejszy koncert trzy msze ojca Dolindo. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. I tak jak mówię, trzeba, myślę, że najlepiej, jeżeli ktoś nie zna po łacinie tekstów mszy, a myślę, że no już szczególnie rekwiem sekwencji Dies Irae, która jest dość obszerna, proszę sobie sprawdzić tłumaczenia, bo podążanie za słowem w muzyce churalnej, w muzyce z tekstem, podążanie za słowem i muzyką daje naprawdę nowe obszary rozumienia tego, co słyszymy. Dies Irae, dies illa. W gniewu dzień, w te pomsty chwile, świat w popielnym legnie pyle. Zważ Dawida i Sybille, jakiż będzie płacz i łkanie, gdy dzieł naszych sędzia stanie odpowiedzieć każąc na nie. trąba groźnym zabrzmi tonem, nad grobami śpiących zgonem, wszystkich stawi nas przed tronem. Śmierć z naturą się zadziwi, gdy umarli wstaną żywi, win brzemieniem nieszczęśliwi. Księgi się otworzą karty, gdzie opis grzechów jest zawarty, za co świat karania warty. Kiedy sędzia więc zasiędzie, wszystko tajne jawnym będzie. Gniewu dłoń dosięże wszędzie. Cóż mam, nędzarz ku obronie, czyją pieczą się zasłonie, gdy i święty zadrży w łonie. Ojciec Dolindo Ruotolo był od 1922 roku do 1937 roku był w takim zawieszeniu swoim kościelnym, ponieważ był suspensowany. To polegało na tym, że nie wolno mu było odprawiać mszy świętej i przez tych 15 lat, to jest dużo, jak sobie uświadomimy 15 lat naszego życia, to szmat czasu. Pracował, powinnam tak powiedzieć, pracował jako organista w kościele neapolitańskim Santa Teresa al Museo i właściwie z tego grania na organach się utrzymywał. Żył, śpiewał też. W książce, w tej biografii księdza Dolindo jest taki fragment, o ile ja go sobie teraz dobrze przypominam, kiedy ktoś, nie wiem czy zakrystianin, czy ktoś kościelny, krzyczy do księdza Dolindo, który siedział na chórze i grał, a kto to tam z księdzem tak ładnie śpiewa? A ksiądz Dolindo odpowiada, a to Matka Boska do mnie przyszła. Ja nie będę tego dalej komentowała. W każdym razie myślę, że tego rodzaju doświadczenia mistyczne i to, że podczas jednego z nich usłyszał modlitwę Jezu, Ty się tym zajmij, którą spisał i która jest nam dostępna, myślę, że to wszystko pozwoliło mu z takim optymizmem i cierpliwością i pokorą przetrwać ten strasznie trudny okres. Ja powiem Państwu na przykład, tak jak Fryderyk Chopin, część z Państwa z pewnością wie, słyszała, część nie, w Skercu Hamol zawarł naszą polską kolędę Lulajże Jezuniu, to w mszy pasterskiej, w tej bożonarodzeniowej, jest jedna z kolęd włoskich, jedna z najstarszych kolęd włoskich, którą ja, nie wiedząc w ogóle nie znając podtekstu, lubię najbardziej, to jest Tuscendi dalle stelle, czyli taka kolęda Schodzisz z gwiazd. Przepiękna kolęda. Ksiądz Dolindo, ojciec Dolindo umieścił ją tutaj w mszy. A jeszcze ciekawostka taka, ona została skomponowana do słów innego księdza, też neapolitańczyka, o czym nie wiedziałam wcześniej, Alfonsa Marii de Liguori, założyciela redemptorystów, który w tych samych rejonach Neapolu posługiwał i opiekował się tą samą biedotą neapolitańską, którą później opiekował się duchowo i jak tylko potrafił ojciec Dolindo. No, powiedzielibyśmy, co za zbieg okoliczności. Pani Aleksandra Buszta-Bąk, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie i pomysłodawca cyklu Nie tylko klasycznie, nie tylko klasycznie, dzisiaj w Katedrze Świętych Janów w Warszawie. Tak, ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Tych, którzy z różnych powodów nie zdecydowali się na kupno biletu, ponieważ koncert jest biletowany, i przyjście do katedry. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani wysłuchaniem, obejrzeniem tego koncertu, zachęcam do wejścia na stronę Zamku Królewskiego i tam odnalezienia linku prowadzącego, kierującego Państwa bezpośrednio na transmisję telewizyjną. Zatem zapraszam Państwa jeszcze raz na dzisiaj, na godzinę 15:00 do Katedry Świętego Jana przy ulicy Świętojańskiej na koncert w wykonaniu śpiewaków ojca Dolindo, pana Emanuela Bączkowskiego przy organach i dyrygenta, który całość poprowadzi, pana Andrzeja Bożyma juniora. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, o bambino mio divino, io ti Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w Zamku Królewskim w Warszawie. Opowiadamy Państwu dzisiaj o niezwykłym koncercie z cyklu koncertów Zamku Królewskiego w Warszawie, nie tylko klasycznie. Dziś o godzinie 15:00 koncert, który owiany jest również swoistą historią związaną z kompozytorem trzech dzieł. A całe wydarzenie poprowadzi maestro Andrzej Bożym junior. Witamy pięknie. Dzień dobry, kłaniam się. Kiedy dostał pan w ręce trzy wybrane przez pana Jakuba Szafrańskiego partytury, co pana w nich najbardziej zainteresowało, zachwyciło, coś, co może przykuło specjalnie pana uwagę? Tak, to przede wszystkim one są, te trzy msze, one są dosyć różne. To jest, myślę, dosyć ciekawe, bo jeden kompozytor, a utwory no, dosyć odmienne, mimo jednakowej obsady. Chór męski, dwugłosowy chór męski i organy. Jedna jest taka bardzo pastoralna, zresztą w tytule to ma oparta na pieśni Puernatus in Betlejem bożonarodzeniowej, pieśni chorałowej. Skomponowana w takiej stylistyce włoskiej pieśni pastoralnej, może jakiejś Siciliany, może jakiejś Barcaroli, takie pływające już, mówiąc o tej Barcaroli, w taki bardzo, bardzo pogodny utwór. Druga msza z kolei jest oparta zdecydowanie na chorale gregoriańskim, którą kompozytor bardzo dobarwia takimi no, zaskakującymi czasami współbrzmieniami akordowymi, harmonicznymi w organach. Natomiast rekwiem, które zwieńczy dzisiejszy koncert, jest chyba najdojrzalszym utworem i najciekawszym muzycznie. Kompozytor zdecydowanie postawił na ilustracyjność muzyki względem tekstu. To znaczy, jak jest mowa o zbawieniu, o istocie wiary chrześcijańskiej, muzyka jest bardzo pogodna. Natomiast kiedy jest mowa o jakichś różnych bolesnych wydarzeniach albo groźnych, typu właśnie Dies Irae, albo Crucifixus, czyli o ukrzyżowaniu Chrystusa. Muzyka też to podkreśla współbrzmieniami, charakterem. To są trzy msze, które są mszami, można powiedzieć, użytkowymi, napisanymi stricte z myślą o liturgii. Czy takie msze wykonuje się lepiej właśnie w miejscu do tego przeznaczonym, czy równie łatwo i dobrze słucha się ich w sali koncertowej? Moim zdaniem zdecydowanie w kościele, w świątyni brzmi to lepiej, pomijając względy akustyczne, które w kościołach zwykle sprzyjają wykonywaniu muzyki generalnie w ogóle, to jednak cały anturaż świątynny i okoliczności, w których wykonawcy czy się znajdują i wykonują, czy słuchacze odbierają tę muzykę, myślę, że zdecydowanie pomaga. A dyrygentowi lepiej się w takiej sytuacji dyryguje, pracuje w sali koncertowej, czy właśnie w tej sakralnej przestrzeni? Jeżeli chodzi o muzykę sakralną, zdecydowanie ja preferuję kościół. Tak, i właśnie zarówno ze względów akustycznych, jak i ze względu na okoliczności miejsca, w którym się znajduje. Łatwiej jest się wczuć w przekaz, wczuć się w stylistykę i korespondować jakby z publicznością za pośrednictwem muzyki, przekazywać to, co kompozytor miał na myśli. A zatem zapraszamy. Zapraszam serdecznie Państwa na dziś, na godzinę 15:00 do katedry świętego Jana na warszawskiej Starówce. Zaprezentujemy trzy msze Ojca Dolindo na chór męski, dwugłosowy oraz organy. Andrzej Bożym Junior, Aleksandra Buszta-Bąk, Jakub Szafrański, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Thank you. Jan Pniewski, dzień dobry. Władza na Białorusi wypowiedziała wojnę Kościołowi katolickiemu, który nigdy nie miał tam łatwo, pisze Tomasz Musiał w tygodniku Niedziela. Księża katoliccy potępili przemoc i wsparli duchowo białoruski lud, mówi cytowana w artykule białoruska dziennikarka Hanna Baraban. Zaznacza również, że dla Białorusinów Kościół katolicki stał się w tych dniach moralnym kompasem. Jego postawa powszechnie przeciwstawia się postawie liderów większościowej, zależnej bezpośrednio od Moskwy, a konkretnie od patriarchatu moskiewskiego, wspólnoty prawosławnej. Czym Kościół zaimponował Białorusinom? Polityczną bezstronnością, dyplomatyczną rozwagą, a jednocześnie solidarnością. Czytamy dalej. Na reakcję Aleksandra Łukaszenki nie trzeba było długo czekać. Karą za to, że Kościół katolicki stanął odważnie po stronie bitych i prześladowanych Białorusinów, było niewpuszczenie na Białoruś metropolity mińsko-mohyleskiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, pisze autor. Nie był to oczywiście ani początek, ani koniec działań represyjnych władzy poirytowanej niezależnością Kościoła katolickiego. Pierwszym aktem agresji było zamknięcie przez OMON protestujących w tzw. Czerwonym Kościele, katolickiej świątyni znajdującej się w centrum Mińska. Następnie przedstawiciele Kościoła katolickiego zostali usunięci, tak należy odczytywać brak zaproszenia, z Białoruskiej Rady Międzyreligijnej. W trakcie protestów nie oszczędzono również księży katolickich. Niektórych zatrzymano i skazano na kary kilkudniowego więzienia. W rezultacie białoruskie radio państwowe zaprzestało emisji niedzielnej mszy świętej z katedry w Mińsku, tłumacząc to kłopotami technicznymi, pisze Tomasz Musiał w tygodniku Niedziela. Bezwyznaniowcy w socjologii są coraz częściej określani jako trzecia największa religia na świecie z tendencją wzrostową, pisze w gościu niedzielnym Jacek Dziedzina. I zauważa, że według szacunków różnych ośrodków badawczych jest ich od 1,3 miliarda do 1,6 miliardów. Zarówno w badaniach Gallupa, jak i Pew Research Center liderem na mapie niewiary w świecie zachodnim pozostaje Europa. Co ciekawe, inne wyniki uzyskuje się, gdy pada pytanie o identyfikację jako ateista, a inne, gdy pojawia się pytanie o niewiarę w Boga. I tak badania Pew Research Center z 2017 roku wykazały, że 1 na 5 Belgów identyfikuje się jako ateista, ale zarazem aż 54% deklaruje, że nie wierzy w Boga. Na pierwszy rzut oka brzmi to absurdalnie, ale można to wytłumaczyć między innymi tym, że deklaracja niewiary dla respondentów nie jest tak twardą tożsamościowo deklaracją, jak jednoznaczne nazwanie siebie ateistą. Ta obserwacja potwierdziła się zresztą w innych krajach. Czytamy dalej. Dzięki zastosowaniu takiego rozróżnienia na osoby niewierzące i zdeklarowanych ateistów, autorzy badań słusznie zasugerowali, że ci pierwsi często zostawiają sobie jakąś furtkę do duchowych poszukiwań, a deklaracja niewiary jest nieraz jakąś formą buntu przeciwko instytucjom i grupom wyznaniowym. Ateizm jest już bardziej jasną deklaracją, co oczywiście nie znaczy, że niemożliwą do zmiany i występuje znacznie rzadziej, podkreśla autor. A następnie przytacza dane dotyczące Polski. Zadeklarowani ateiści stanowią około 2-3% społeczeństwa. Obojętnych wobec religii jest ponad 5%, a około 11% określa się jako osoby poszukujące. Tak naprawdę, gdyby wejść głębiej, należałoby również zająć się kategorią wierzący, niepraktykujący, co z socjologicznego punktu widzenia ma jakiś sens, ale z teologicznego każe postawić pytanie, czy nie jest to również deklaracja niewiary lub co najmniej wyraźnego jej osłabienia, pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne.